ना मेरे नैनों से लगे तो मेरे दिल को करार आया। लगे तो मेरे दिल को करार आया। कैसा ये दीवाना पन, कैसी ये लगे लगन, कैसा नशा छाया। क्या हो रहा तुमको खबर है कि नहीं, ओ बेखबर। इश्क़ है, इश्क़ इश्क़ है, इश्क़।